continuem fent-nos ressò d'una festa solidària que l'entitat Les Silles Voladores ha organitzat pel proper dissabte a Can Sant Romà, Tiana, un sopar amb música en directe pensat per recaptar fons destinats a crear una escola de vol sense motor per discapacitats. I és que aquest és un dels pocs esports en els que les persones amb alguna lesió medular poden practicar sense cap tipus de diferència respecte a algú que no té discapacitat. I precisament per conèixer doncs, com es desenvoluparà aquesta acta a Tiana, tenim a l'altre costat del telèfon el president de Cadires Voladores, Carlos de Albert. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns una mica la iniciativa aquesta i sobretot doncs, l'objectiu pel qual hem de recaptar fons. Doncs mira, la iniciativa és, com bé dius, per dues bandes. Una és per recaptar fons per l'associació Cadires Voladores o la fundació, que estarà basada al Alp, a la Cerdanya, però serà en el futur, perquè estem treballant en, i fort en que sigui una realitat, però encara no ho és. I a on sí que és una realitat, i és l'associació Silles Voladores, és la que ha lluitat durant 7 anys, arribant fins al Suprem, amb carallant-nos contra ells perquè no ens deixàvem, contra Foment o Aviació Civil, no ens deixaven els discapacitats poder volar, com a altres llocs d'Europa que ja fa anys. Així que al final ho hem aconseguit i l'Elisabeth Hellmeyer, que és una senyora alemana, que és la presidenta de Les Silles Voladores, i jo sóc el vicepresident de Les Silles Voladores, fins que ho vam aconseguir al maig de l'any passat, que vam tindre l'okay, ella va renovar la seva llicència, ja que ella va tindre l'accident anant amb cadira, quan caminava i es va quedar en cadira volant, ella va renovar la seva llicència i jo per fi he sigut el primer espanyol i el primer en treure'm la llicència des de zero. Mai havia tocat un avió i ho he fet des que vaig amb cadira. Així que ja per fi som dos i hi ha altres més que estan fent els seus cursos amb les beques que podem proporcionar subvencionades gràcies a iniciatives com la festa del Castell de Sant Romà o bé hi ha bancs i altres associacions en la que ens ajuden, com la Fundació Vodafone, que també s'està ajudant, la Obra Social de la Caixa Navarra, que també ens està ajudant, i altres, que la Caixa de Catalunya, tenim que presentar la Fundació de la Caixa, que l'any que ve, al gener, els hi presentem un projecte i a veure si podem aspirar a tindre els suficients calés per muntar-lo d'Alp i les cadires voladores aquí a Catalunya. Sí, més no, hem de dir que doncs, els casos que ens estàs explicant, tant el teu com el de la presidenta de Silles Voladores, doncs evidentment és un exemple a seguir per totes les persones que tinguin una discapacitat, per la normalització i per el continuar lluitant. Això és un exemple realment imprescindible de subratllar-lo, no? Pues, gràcies, en primer lloc. I realment, si jo i l'Elisabet, o l'Elisabet i jo, millor dit, estem lluitant i lluitem amb aquesta forma sense cap tregua, vull dir, és que ella i jo parlem i diem, és increïble, tenim els nostres treballs que ens treuen molt temps, tenim la nostra vida, però ens estem deixant mitja vida amb això per als altres, no? I per què? Doncs perquè tenim moltes ganes d'arribar al camp de vol i allò tan impressionant i increïble que nosaltres sentim i que ens ajuda a sortir de casa amb moltes forces cap a l'aeròdrom, perquè és que jo somio en poder volar. Jo només ho puc volar a Ocaña, de moment, perquè és allà on hi ha l'únic avió adaptat a Espanya. Pues igualment, quan me'n vaig cap a Madrid amb el meu cotxe, arribo a Madrid, dormo a la meva casa, a la meva àvia, que tinc la sort de tindre allà. O bé, alguna vegada vaig allà a Ocaña, que hi ha algunes pensions o hotels baratos per poder passar la nit, i l'únic que somio és llevar-me el dia següent per poder volar, que volar és el més bonic que he fet a la meva vida, és que no es pot ni comparar. Jo estic a Vueling, competeixo esquiant gràcies a ells també, que m'ajuden, campionat d'Espanya, d'Europa i de Catalunya, i es va molt ràpid esquiant quan competeixes. Anava amb moto, vaig amb quad, però res comparat amb volar, no es pot ni comparar. Bé, si més no, veiem que ets una persona activa, que ho eres abans de patir l'accident i que ho has continuat sent, o sigui que en això sí que no hi ha hagut un abans i un després, perquè la teva autonomia personal és el que veiem que estàs defensant, no? Continuo endavant. Llavors he arribat al punt en el que estic complint un somni des de petit, quan ja jo vaig quedar-me en cadira amb un accident amb una moto contra un arbre, als 21. Fins a llavors havia desitjat sempre volar, era el que més desitjava en aquesta vida. Però clar, és molt car, és molt inaccessible per les persones que tenen diners, i bueno, allò que ho vas deixar, no? Dius, m'agradaria fer-ho, però clar, són tants diners que hi ha altres coses assequibles o més fàcils, no? Uh-huh. I resulta que et quedes amb cadira i si tens les ganes de només apropar-te, et dones compte que hi ha gent com nosaltres que estan intentant buscar diners perquè justament anant en cadira et sigui molt més fàcil i econòmic que quan caminaves, no? És una paròdia de la vida, però és així. Sí. Gràcies a que som discapacitats, la veritat és que la gent té algú més de mà dreta o mà esquerra, no? Els ajudarem, o mira com ho estan intentant, i la veritat és que es mereixen que els ajudem, pagant una entrada a una festa, o el banc, o la caixa que ens ajudi, doncs, perquè creuen que apoyant-nos a nosaltres potser et podran trobar que la gent se sent més recompensada, i així és, per lo menys per la meva part. Tothom que s'apropa i pot volar, els que comencen fent divulgacions, diuen, ostres, diuen, tinc ganes de sortir de casa. Si més no, el que no sé si el que atrau precisament d'això de volar per les persones amb una discapacitat és un titular que jo he llegit, que és que tots som iguals a l'aire, no? Sí, mentre ho has, volem. Ho has descrit molt bé. Clar, és una sensació, això és el gran què, no? Suposo. És l'únic esport que per discapacitats no hi ha cap diferència amb algú que tingui mobilitat al 100%, ja que qui mou, l'única adaptació que hi ha en avió d'aquests o qualsevol avió és que els peus, on les palanques que hi ha als peus, com a qualsevol avió, que mouen el timó de cua, el timó de cua i la roda davant, doncs ho tens a la mà esquerra, no? El que camina, la mà esquerra no l'utilitza per res mentre que vola. Doncs jo estic utilitzant la mà esquerra i la mà dreta amb la palanca per moure, doncs, les ales, no? Els flaps de les ales. Uh-huh. Per tant, a l'aire no hi ha cap diferència. L'única diferència que hi pot haver és el que no tingui tanta destresa com un altre, però com el que camina, el que tingui, clar, més sensibilitat amb les corrents ascendents, és el que podrà volar més estona que el que no. Uh-huh. Perquè en aquest cas els avions que piloteu són avions sense motor, amb motor? És un avió sense motor, es diu planejador o veler. Uh-huh. Aquests avions estan estirats, poden enlairar-se amb una avioneta, amb una corda agafada a una avioneta que t'enlaira amb el motor de l'avioneta, doncs els dos, un darrere l'altre, i als 600 metres et deixen anar. O bé també hi ha la possibilitat d'enlairar-te a torno, que és un motor que hi ha, que es posa a capçalera de pista contrària a on està l'avió. És un motor que té una polea amb una corda enroscada que mateix 2 quilòmetres, tiren molt ràpid, i com l'avió aquest pesa poc i té molta superfície alar, puges amb qüestió de 15 segons, et col·loques a 500 metres d'alçada. És a dir, que tot és una qüestió d'emocions, no?, al cap i a la fi. I una vegada estàs en una alçada apropiada, a partir dels 500-400 metres, ja pots tindre suficient estona i amb la teva habilitat de poder agafar una ascendència, una tèrmica, un aire calent, corrent de muntanyes, diuen ladera o onda, i aquestes corrents, aquesta sèrie de corrents t'impulsen cap a dalt, i tu l'únic que t'has de fer és deixar-te anar, deixar-te emportar per aquests vents. Després tu pots dirigir l'avió cap on vulguis, és un avió normal i corrent, l'únic que no té motor, i es basa en la superfície que té alar i el pes, i deixar-te anar. Deixar-te anar és la gran frase, no? Deixar-te anar també, potser ho podríem fer en metàfora, i ens hem de deixar també anar tots una mica en la vida, i si ens passa una cosa molt greu, també deixar-nos anar i continuar rodant, no? O sigui... Pues sí, és que si comences a rodar i et deixes empapar per lo que estàs tocant, jo crec que la inèrcia, el volum es va fent gran i la inèrcia no para, i simplement és, pues, segueixo endavant, sempre, i cada vegada vas amb més força, jo crec, eh? Bueno, així és com ho faig jo. Clar, l'esperit aquest és el que, doncs, centra el nucli d'aquest acte que, com dèiem, tindrà lloc el proper dissabte, aquesta festa solidària, que heu buscat una mica de tot, no?, per aquesta festa. Sí, a veure, el fet, sobretot, és una festa per passar-nos-ho tots molt bé. I el motiu és, doncs, sobretot, que passem tots els amics o coneguts que estem allà, gent que vulgui acompanyar-nos, que ens ho passem molt bé amb unes activitats de concerts diferents, hi hi haurà altres coses i sorpreses que no explicaré, premis, hi haurà sortejos, com a, per exemple, Vueling, que ens regala uns bitllets d'avió i es sortejaran allà, i altres moltes coses. I després, doncs, després d'aquesta festa que acabarà el dissabte de matinada, tothom ho haurà passat molt bé, perquè així és com ho estem muntant, i el lloc és impressionant. Doncs què passarà? Que hi haurà una sèrie de calés, que tampoc sombran molts, seran pocs, però que ajudaran a que alguns altres discapacitats puguin apropar-se, gaudir d'unes divulgacions més econòmiques, perquè els discapacitats, la veritat és que la seva vida és farragosa. No tan sols has de pagar la teva vida normal i corrent, com qualsevol altra, sinó que a més tens unes cadires de rodes, unes barreres arquitectòniques, uns dolors, i necessites de cadires, de coses que t'ajudin a solventar escales, de modificar la teva casa, de modificar el teu cotxe, d'uns massatges perquè no pots viure amb els dolors que tens, etc. Que tot això són unes càrregues econòmiques afegides. Doncs, si aquella persona es vol apropar, que té unes càrregues econòmiques afegides, que molta gent no treballa perquè no pot treballar, i resulta que arriba al camp de vol i té la possibilitat de gaudir d'aquest escape a un preu, doncs quan més tinguem millor per ell, doncs millor. Després, si vols fer el curs, també tindràs una ajuda per fer el curs. És a dir, que no estem parlant d'una experiència trivial, no? Perquè és veritat que potser podríem parlar... És una qüestió d'oci, no és només oci, no? No, no, per res. Quan vaig als bancs o a les caixes a presentar-los els meus projectes, tots hi veuen la vertent social, i molt important, i no només per al discapacitat que està a casa seva, que no es mou, o el que es mou però no sap què fer, o està engreixant i dius, ostres, aquesta persona està malament. Bueno, no només per ell, sinó que els seus familiars també, és molt important pels seus familiars. Els seus familiars, vulguis que no, hi ha gent que viu o s'aprofita massa dels seus familiars, vull dir que tot el dia està a casa, vol que l'ajudin. Allà tu arribes al camp de vol i t'oblides dels familiars. Els familiars no t'ajudaran, t'ajudaran els instructors que hi ha allà, que saben com portar-te, saben com dir-te, m'has d'ajudar a aixecar l'ala de l'avió, m'has d'ajudar a empujar l'avió, i tu li diràs, oh, però jo no puc, i tant que pots. I et diran com ho fas i et diran, fes-ho. Com has d'anar a buscar el paracaigudes que t'has de posar, com has de col·locar la teva bateria a carregar cada nit quan arribes amb l'avió, tu has de fer el manteniment del teu avió, netejar les ales, etc. Bé, si més no, el que sí que queda clar, doncs, és aquest valor social de l'activitat, però a més també, doncs, el que deies, no? Aquesta via d'escapament, de que és veritat que la nostra societat encara no és una societat adaptada per tothom, ens falten moltes passes a fer, és evident que hem evolucionat en els últims anys, però que les barreres arquitectòniques continuen existint i moltes altres coses amb les que us heu de trobar el dia a dia, no? Moltíssimes, sí. I transport això... públic, en fi... Tenim obstacles per tot arreu. I per tant la lluita, doncs, no sé, persones tan emprenedores veig com tu, o com tu citaves també, doncs, la presidenta de Silles Voladores, l'Elisabeth, suposo que també és que algú agafi les regnes, no?, per tirar del carro, no? Efectivament, sí. Vull dir, com tu dius, quan hi ha gent que... té la força, la voluntat, la inèrcia, o vas agafant la inèrcia amb el pas del temps, et dones compte que el teu temps, si el saps emplear bé, pot ser un temps molt important per tu, sobretot, perquè primer has de cuidar-te tu, no? Si no et cuides a tu, no pots ajudar els altres. Clar. Llavors, si tu estàs bé i estàs en forma i fort de ment i d'esperit, i físicament estàs amb... també en forma, bueno, és que si no pares de fer coses no pots estar malament, o sigui que... tot va intrínsec, no? Si tu no pares de fer coses i ajudes els altres amb la teva energia perquè tu estàs bé, etc., doncs clar, cada vegada el teu temps, amb l'experiència que vas agafant, et mous més ràpid, saps on anar a buscar les coses més i saps detectar quines són les mancances, i llavors dius, pues aniré per aquí i ho farem força i ho aconseguiré, i si jo penso que ho aconseguiré, segurament ho acabaré aconseguint. Doncs, com dèiem, aquesta és la filosofia que cal que seguim tots, eh? No només les persones que tenen una discapacitat o una mobilitat reduïda, sinó tots plegats hauríem de seguir aquesta filosofia i, com dèiem, doncs, una cita per explotar la nostra solidaritat, que vosaltres que voleu això, no? Explotar aquesta vessant sensible de tots plegats, arribar-nos al cor i que tots, doncs, cadascú doni el que pugui. Hem de dir que són 35 euros per al sopar. Sí, sí, o 40. Si es fa de manera anticipada, no? 35 de manera anticipada i, si no, a taquilla costarà 40. De totes maneres, s'hauria de confirmar sempre per tindre una estimació. El dijous hem de confirmar el càtering, que és el més important. Quan serem sopant, després quan serem a la festa, és una altra cosa, no? Hi ha sponsors, hi ha gent que ens ha ajudat, com Coca-Cola, com Dam, com Schweppes, com... espera, que t'ho dic perquè els sponsors són diversos, el vi... I són importants perquè hi aporten, no? Clar. Sí, sí, no, home, Bernat Uller, les bodegues Bernat Uller ens han donat tot el que és el vi per la gent, que és un bon, molt bon vi, doncs clar, tots ells ens han ajudat a que tot això sigui més fàcil, no? Per suposat, a la família Fortuny, de Fortuny, que ens ajuda i ens posa a la seva casa. Això és el més important, sense la seva casa no sé, home, podríem fer alguna cosa tan bonica. És un gran què pel que tu deies de l'espai, no? De les característiques que tindrà aquesta festa, sí, per l'espai en el qual podreu gaudir. La família de Fortuny està super solidària, ens ha deixat la casa, ens ha estat netejant tot el jardí, ha estat ficant unes rampes perquè tots els que puguem anar en cadira o tinguem algun tipus de discapacitat, o qui simplement vulgui accedir d'una forma més còmoda, tinguem, doncs, una accessibilitat molt més còmoda, un pàrquing especial. Bueno, estan super patint perquè tots estiguem molt còmodes i això és d'admirar, de veritat. Doncs, com dèiem, la cita és el proper dissabte a partir de 9:45 de la nit a Can Sant Romà. Si us teniu ganes i, doncs, voleu apuntar-vos, envieu un correu electrònic a fund... És aquest correu, no? Sí, digues, digues. A fundsillesb@gmail.com, és aquest? Sí, hi ha el Facebook a Silles Voladores, a l'event. Si tu al Facebook poses Silles Voladores, ja directament veuràs l'event, a l'event en el que hi ha les notícies, els detalls i mapa per arribar, etc. Les instruccions, etc. Sí. Fotos de la casa, fotos dels sponsors, menú, els artistes que venen, els dijòqueis. Doncs sopar, còctel, música en directe, DJ, sortejos, moltes sorpreses. Ah, una pitonissa tindrem tirant no les cartes al tarot. Sí, doncs bé. De forma solidària, estarà tota la nit. Doncs qui vulgui tirar, que li llegeixin el seu futur, sí, allà ho podrà fer. Mira que bé. Doncs tot plegat, com dèiem, per la creació d'aquesta escola de vol sense motor per discapacitats i per ajudar a tots plegats, doncs, als discapacitats que puguin tenir accés a aquesta experiència tan única que és la de volar. Doncs, Carlos de Albert, moltíssimes gràcies i que hi hagi molta sort, que recapteu molts diners. Oh, ojalà, sí. Bé, així molts altres podran gaudir d'ells, sí, sí, la veritat. Que vagi bé, moltes gràcies. Gràcies. Adéu, bon dia.